Günaydın. Yunusların özgürce yaşam hakları ve Change.org ayrılmaz bir bütün haline geliyor gitgide. Önce Yunusları Özgürlük Platformu, Yunusları kurtarmak için harekete geçti. Yunus gösterisi biletlerini indirimli satış fırsatı altında satan Groupon'a yönelik başlattığı ilk kampanya başarıya ulaşınca, Groupon akıllıca bir karar verince ikincisini Groupania'ya yönelik başlattı. Yazar ve aktivist Buket Uzuner, Kaş'taki Yunus Parkı için başlattığı kampanyada aslında adım adım ilerleyip Türkiye'deki bütün Yunus parklarının kapatılması için çabalayacağını hemen her fırsatta anlattı. Şimdi ise Haytap, Yunuslara Özgürlük tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a yönelik bir kampanya var. Aqua Dolphin Yunus Parkı'nın kapatılmasını talep ediyor. Parktaki Yunus İlya'ya ve deniz aslanına yapılan korkunç eziyete bir son verilmesi için çağrıda bulunuyor Haytap. Yunus'un ve deniz aslanının yaşam mücadelesini verdiğini, Yunus İlya'nın insan ve hayvan sağlığı için son derece zararlı asitli klor çözeltisi dolu bidonların hemen yanında küçük camlı havuzda tutulduğunu, İlya'nın hapsedildiği bulanık su dolu dar havuzda hayatı küsmüş, yarı baygın bir biçimde öylece durduğunu söylüyor Haytap görevlileri. Cam havuzun üzerindeki çatlaklardan suyun sızmasının bir plastik yama ile önlenmeye çalışıldığını, havuzun patlamasının ve Yunus İlya'nın cam kırıkları üzerinde susuz kalarak acı içinde ölmesinin an meselesi olduğunu söyleyen Haytap Yunuslara Özgürlük çalışanları, sadece gösteri saatlerinde orada bulunan personelin havuzdaki çatlakların yaratabileceği tehlike konusunda son derece umarsız bir tavır içinde olduğunu da ekliyor. İlya'nın vahşi ve özgür yaşamlarında günde ortalama 65-85 kilometre yüzen yunuslar gibi doyasıya yüzmek yerine küçücük bir havuzda tek başına hapsedilmiş olmasının korkunç bir zulüm olduğunu söyleyen Haytap Yunuslara Özgürlük, aynı şekilde deniz aslanının da dar bir kafeste yapayalnız kaldığını ve sadece gösteri sırasında dışarıya çıkarıldığını söylüyor. Hayvanlar insanların eğlencesi değildir. Her hayvanın türüne özgü koşullarda yaşama hakkı vardır diyerek seslenen Haytap çalışanları, Kadir Topbaş'tan verdiği sözü tutmasını ve Aqua Dolphin Park'ta yapılan işkenceye son verilmesi için tesisin ruhsatının iptal edilmesini talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/ibb-yunus-parkı adresini ziyaret edebilirsiniz. Hayvan hakları için bir kampanyada Nermin Tamtürk tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik başlatılmış, Şile sınırları içinde bir hayvan barınağı yapılmasını talep eden Nermin, İstanbul'daki sahipsiz köpeklerin en çok bulunduğu ilçelerden birinin Şile olduğunu, çoğunlukla sahipleri tarafından terk edilmiş cins köpeklerden oluşan bu anormal sayıdaki hayvan nüfusunun zaman zaman istenmeyen durumlara da sebep olduğunu ama daha da önemlisi onların aç, sefil ve bakımsız, hatta yaralı ve hasta olmalarının tüm hayvanseverler için derin bir üzüntü sebebi olduğunu söylüyor. Hayvan dostu insanların daha organize biçimde yiyecek ve bakım yardımları yapabilmeleri için bütün başıboş köpeklerin bir barınak çatısı altında bulunmasını gerektiğini söyleyen Nermin, böylelikle hayvanların çevrede yaratabileceği olumsuz durumların da önünü almanın mümkün olacağını ekliyor. Her canlının bakılmak, sevilmek, beslenmek ve korunmak istediğini söyleyen Nermin, hayvanların da bizler kadar yaşam hakkı olduğunu ve doğayı onlarla birlikte paylaşmamız gerektiğini, unutmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Hem hayvanlara hem de insanlara daha yaşanabilir bir çevre sunulması için Şile Belediyesi'nin sınırları içinde belediyenin hizmete sokacağı bir hayvan barınağı açılmasını talep ediyor Nermin. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/şile-barınak adresini ziyaret edebilirsiniz. Doğanın olanın yıkımına bir ses de Artvin'den geliyor. Hatice Kestane Can tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi, Artvin Arhavi'de bulunan Kamilet Vadisi'nin Milli Park ilan edilmesi ve bölgedeki HES projelerinin durdurulması. Artvin Arhavi Kamilet Vadisi'nin ve Mençuna Şelalesi'nin Türkiye'nin el değmemiş cennetlerinden biri olduğunu, bu cennet doğaya sahip vadiye ise HES projelerinin tehdit ettiğini söyleyen Hatice, vadideki HES projelerinin iptal edilerek vadinin tabiatı koruma alanı ve milli park ilan edilmesi için çabaladığını söylüyor. Kampanya çok yeni olmasına rağmen imzacı sayısı 250'ye yaklaşmış durumda. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/arhavi-hes adresini ziyaret edebilirsiniz. Aynı şekilde milli parkların korunması ve tabiatı koruma alanlarının var olabilmesi için Nasuh Mahruki'nin imza kampanyasını henüz imzalamadıysanız change.org/tabiat-kanunu adresine de girerek bunu da destekleyebilirsiniz. Dolaylı olarak Hatice Kestane Can tarafından başlatılan kampanyayı da desteklemiş olursunuz. Merve Temel tarafından bütün belediyelere yönelik başlatılan bir kampanya var sırada. Muhatap olarak bütün belediyeleri almak yerine tek bir belediyeye sesini duyurmak için çabalasa ve her bir kazanımda bir sonraki belediyeye daha da güçlü seslense daha başarılı olabilirdi belki kampanyası. Fakat kendisi genel olmayı tercih etmiş. Kampanyanın talebi ise gayet makul. Bakalım belediyeler Merve'nin sesini duyabilecek mi? Merve'nin talebi her mahalleye geri dönüşüm kutularının konulması. Bunu yapan belediyeler var hali hazırda. Bu doğanın bizim olduğunu ve başka bir yaşam olmadığını söyleyen Merve, doğayı korumamız gerektiğini, sağlıklı bir yaşam için buna mecbur olduğumuzu, çevremizin temiz kalmasını istiyorsak bunu yapmamız gerektiğini söylüyor. Örnek olarak mavi kapak karşılığında engelli vatandaşlara verilen tekerlekli sandalyeleri gösteren Merve, belediyelere belki de biraz kampanya fikri vermeye çalışıyor gibi. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/geri-dönüşüm adresinde. Bir havadiste ülkemizin en güneyinden Kıbrıs'tan geliyor. Yurt dışında yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin seçme ve seçilme hakkına sahip olmasını talep eden bir kampanya başlatılmış. Kampanyanın sahibi Nesim Tüzmen. Kendisi gibi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin doğup büyüdüğü köklerinin özünün bulunduğu adada söz sahibi olmak, hem de hatırı sayılır bir nüfus gücü ve hem de manevi ve maddi güçle devletin kalkınması için destek vermek istediklerini söylüyor. Bununsa seçme ve seçilme haklarının anayasıyla düzenlenmesi ve uygun şartların sağlanması ile mümkün olacağını söyleyen Nesim, seslerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerine duyurmak için imza kampanyası başlattıklarını, yıllardır süregelen fakat bir sonuca ulaşmayan bu talebe destek vermek için herkesin imzasına ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/kktc adresinde var. Hayvan haklarından geri dönüşme, doğaya zarar veren HES yani hidroelektrik santrallerden seçme ve seçilme özgürlüğüne her konuda vatandaşlar harekete geçiyor. Siz de görmek istediğiniz değişimi yaratmak için harekete geçebilirsiniz. Zennube Ezgikaya ile beraber esenlikler diliyoruz.